اخرت به چی شدی؟ تو ما تا اخرت، اخرت خدا مرا چی تمرسی بیارج بنده کرده بیارج بنده منم چنگو میرج بنده کی عاشت پجی نزیر مسلمان و علت برای به ما تا پیدا دست داد پاره تواندی اغش بند بر نست چی ختم شد کس خلاص است و دغدغه مهم خبر داد علاه دغدغه مرا گردی چی من آغ مبتدعین آغ بجیخ بجیو بلی دغدغه وش دقامت است یه انکار که و دیگه خبری جواب علاه ولر رو کی نودجی رابط خلاصه به دغدغه سوش دم خود دوی حالات المتبعين و المبتدعين دا بيان سيبوا فدي كده المبتدعين دا سو سوالو جواب كي دي ثقه ول ذكر كي فترت كي معادم ذكر كي جماعات معنا دا قامت دام حالات بياني ما لا داس فرمي ويقول واي الانسان هغ انسان چې دا کافر دي چې مش په مبتدع باندې یات کی چې معنا تر انبیا ورسته بره دغه سکوپریات تم لا تړلې معنا غدنی خراب کړیو نو دغه انسان وای چې منکر وي د قامت څخه ويقول واي الانسان كافر انسان څنګه واي ايا اذا ما هغ وخت متو چې زه مرسم لسوپه نو ډیر جرب اخرجو زراوي سم حي نجبندي شباب زج بندي برتره است کېرم د قبر ته چې واته په قبر کې پټم سی پرغه سر بیر بیا برتاله وتاره راجوندي کې دغه پښتنه د انسان کې د کافر د استفهام انکاری دی ايا معنا دا کار نکیږي دغه سی واي ایا اذا ما هغه وخت میتو چې زه مرسم لسوپه نو ډیر جر د عالم د سوپه د پر لکه تاکید دار کم دی معنی د جروالی لسوپه نو ډیر جر به اخرجو زراوی استل سمحیا په داس حال کې چې زه بجوندایم بیرته به بیا روان یم دا کار کیج معنی دا د انسان ادخل پر کم ول شود نه لري دا اگر سره کیج نه ته سماته د ورځ دی دی کې د ورځ به چیرونه دغه اغه انکار دی دی د مبتدعين او د بدو خلکو چې خلق مو ویل مو دغه بد جنشینه دی د دوه خلکو دغه خبره کوي نو برای زنه د اخلاص کې به دوزخ چیرو رب العالمین جواب ورکړي دی شوته او لا یذکر الانسان ایا ولا یذکر نور یدی الانسان انسان کما خبره ان خلقناه من قبل ولم یک شیئا انا بشک مش خلقنا مش خلق یری دی پیدا کړی مودی هودی من قبل مخ کی درته تر دا اوسنی ژوند چې دی لري چې دا اوس کر سره نه راي کیږي پرې وره کم د الله تعالی وجن ته تابع کیږي نه تر دې د مخ مش دی پیدا کړی ولم یکو دی نو شئ نه چي ولا کو وس خو لا یو شی دی د پرمځکه ګرځي دی صورت خلق ویني چې دا سره کوم علاج وکړي یا چې د مور نه به زیږې درې خوستا هغه خلک پرچا ما نه جنوم د چازده نو ور معلومه چې څنګه به شکل څنګه به عمل د عدمه سمرا واسي نو یو ذات چې د عدمه څخه شی جوړولای شي دا غ ذات په باره کې ته دا وای برو بیا مرج باندې کولای شي نو بیا ژوند خو به خضر کولای شي خو سای موجود سولینو ان به شک مش خلق نه مش پیدا کړي و هو دی دا خبر دی نوریا دی څو وخت پیدا کړی من قبل مخ کې ترجه ولم یکو او دی نو شی ان هیڅ شی نو نمیلا د چانو ذکر سره خلګو جدل نو نو دا دی ولی بعید بولینو شنو چې دا د دلیل په لحاظ ورته ویل چې معنی ته ما ورده واره څنګه پیدا کړی د عدم هم پیدا کړی نو وای ور ف و ربک نو قسم دی په رښتا فدا نه پراته پریکړه پرې خبره چا ول می پیدا کوي چې نو د دې د پاره د اینده د پاره به څنګه نو ف دا و د قسم د پاره دی د پیچ د هغه د تپری د پاره دی نو قسم پرابستا ل نحشرنا لخمخه نحشرنا موږ به خمخه را جمع کوم دی ټول انسانان علاوه به را جمع کوم قسم پر قسم يم الله تعالی د دې خبره واغستي د دلیل د لارې خادي خبره د عقل د لارې ورنيږي چې واده واره څنګه جوړه او اسنه فقط هغه نقي خبره فاتس او شريعه غاله فق قسم پر واغستي نو فوربک قسم پر رب استاله نحشرن چې مش بخامخه راو پاسو منا را جمع بکهم دي والشياطين او شيطانانهم دغه د والشياطين وو چې دي کدا په معنا د معسی نو دغه حشر خاص د کفارو په باره کې شول نه حشرن نه خامخابه موږ را جمع کوهم دی و شیاطین یې معش شیاطین شیطانان به ورسره جوړه جوړی کفار چې راپورته کیږي له تلای شیطان برګری ورسره تړلی چې دی یو دی انډوالان دغه دی سره او د مؤمن سره نو شیطان تړلی نه ورسره ک نو بره خاص د خود کافر سره تړوی چې وو ته په معنا د معک نو دغه حشر څخه د مطلق حشر نو سمرات هغه د مؤمنانو د هم د کافرانو د قسم چاله پاکه زه بده راځم کوم سره د شیطان به امر سره ورسره تړلی وي

براو وزي من هغه ټیمه پرسی ځین هغه کسان چې ټیمه لا پاتې د انبیاء علیهم السلام یا د هغه رقم د حفاظ کرام یا د علماو یا د طلباو د شهداو د دغه په شفاعت سره راو زغه خیخواهی او حتی چې غټ شفاعت د نبیانو دي چې هغه نو په کورو په لکو خلق په شفاعت باندې راي لکی ه شهداو ته محدود شفاعت ورکول سوی دي معنی د اویانو پر ده بلته معنی د لسو ده دا چې د خپل استعداد مطابق شفاعت کی د نیکان خلق صالحین خلق مګر دغه قطع جامش خلاصی یا غنبی علیه السلام خراباسی یا الله تعالی سمه بیان نو نجی مش خلاصون رو کوچا تا الذین اغا خلقو تا اتقو چا دی تقوا کرده تقوا سمراد اغا ایمان دی چا ایمان را وری مخلص مومن دی عقدای دا مومن دا کلمای ویلی دا و نظرو مش پریردو الظالمین الظالمان غط ظالمان دا اغا کفرا دی چا دا الله تعالی حق زایا کردی فیها پا دا اغا دوجخ که پریردو سنگ پریردو جهتیان پر زنگانو بانی پراته فسیالا پاک دادی بلا خبره که دا خیوا خبره داغه وچ په باریک د چای کول دغه مبتدعين د منکرین چې په باریک د حشر کول بارل چیرې وستا خبره چې بارا به زما ما آل به خراب ما آل به چشتي بارل ما خدامه نشته به راځونه کیږي بیا کله زره راځونه کیږي شه بیا ژوند ستغه استبعاد کوه الله دغه زمو فصل جواب لر ورکړي چې دغه سکیج لکه دا واچ دی ورې دلنو او بل تا ته ګران ولیدي واده واره ما څنګه جوړ کړي چې ګر سره اچي لا نه وي بیا خو دې بخي جوړه ولایسه وسه بل خبره نقل کی الا پاک وای چې دې زما د آیاتو په باره کې څه ویل هغه خبره واه وی ذا هغه وخت تتلا چې تلاوت بکړ سو علیهم پر دې باندې آیاتونه زموږ آیاتونه به چا پر تلاوت کړ ورته وبې چې قران خو دغه سی وای دغه سی وای بینات چې هغه آیاتونه هم ډیر واضح او ښکاره مزامین د قران کریم مزامین دغه د دې د پاره چې خلق معنا عقیده پس دک احکام پس دک دا ډیر واضح دي اگر چې کې جوړته په قران کریم ځې خو هغه پاین لري ګر سره و اذا هغه وخت تتله چې تلاوات کړي سي علیهم پر دې آیاتونه زموږ بینات چې هغه ډیر واضح ښکاره دي قال وای الذين هغه خلق کفروا چې دي کافران للذين واغ خلقت امنوا چ ایمان را وريدي څنګه ورته وای اي الفريقين خير مقام واحسن نجيه ته دغه ډوري په ويرخشان په دغه بار ترجمه ز درته کوم داسي ورته وای براوي د دنیا د چا دنو دا اوس دنیا کې چې موږ ګرځو خو مسلمان ته دام د خدای وای نو هغه دنیا د چا وای نو خاغم د خدای دا برای نقطه به مسترګ لري د کافر و د مسلمان ته وای وس ته شه کزه شه تزما بنګلې ته وګوره زما مټر ته وګوره زما بدن ته لباس ته وګوره چې اوس مې ګرده درته بیږي خو دام د خدای دی هلته هم درته بیم ته الله غلط ورته ګاړی چې هلته نو بیا تا ته تاوانونه متوجه دي یعنی هغه دنیا یې پر دې دنیا قیاسي دغسې وایي رخشند پوهوي په مومنت څنګه ورته وای ای الفریقین کم یو د دې دوه ډلو چې یوه ته مؤمنان بولې ښې بولې دا بله کافران بولې بدې بولې په دې اوس دنیا کې خیرون ښه دی مقامن از روی استوګنځی و از روی بودو باس چې دی کوم ځای زندگی کوي دغه و احسن او شایسته دی ندین از روی مجلس خو موږ هم مجلسونه لرو ته زموږ مجلس ته راسه بادام و دا پیسچې و په دا شایسته کژو مېو دانۍ کې پرتې دي پر راټول ته دې مجلس ته وګوره سری غالي هواري شربتان رقم رقم موجود تا د چې څوک درس په کوزه کې دی مړ او بره خسته د کوزه سره د سړي خوا کوي نو بیا پر هغه باندې سر راټول یو زو ټاټ مګا ور کړی غیلا نه نو د مجلس ته مو وګوره مجلس هم زما غیر شایسته دی ستا مجلس دا غره کم دی کورته دی وګوره ستا کورته چې درس تخبل پکې بیري چې را باندې روانه نړی ته زما کورته راسه د غوندغونو څخه پکې کارسي سوچاته دی نو خو دغه ته وګوره خو برابر به ته انسان اخرت هم دغه سره کده د اخرت هم زما دی څه کوي دا په د مؤمن رخصان وي بیرته بزایت وای وي دا هغه وخت تتلاچ تلاوت کړسي عليهم پر دغه کافرانو باندې آیاتونه زمر دغه آیاتونه د قران بینات چې هغه ډیر ښکاره دي په باره کې د معات چې ذکر کیږي چې دسی به دوه ځخانی دسی به جنتیانی دا چې ورته ذکر کې دی څه وای د رخصان پرکړه قال وای الذين هغه خلق کفر چې کافران دي و د مؤمنانو ته د آیاتو په بدله کې وای دغه جواب ورکړي قال واي الذين اغه خلق كفروا كافرين سيوج للذين واغه خلقوا امنوا چ ایمان را وړي د مؤمنان ته دس بروي اي الفريقين چې تا اخرت څخه فرېر ده دلې د فريقو ته وګوره اي الفريقين کم یو د دوغ دوړلو چې و د مسلمانانو د بل د کافرانو ده خيرون شد مقاما ازري استوګن زيج د دې پښې کې استوګن کې وسيږي واحسن او کم یو شایسته دي ندين ازري مجلس مجلس ته مو وګوره، شوراګانو ته مو وګوره چې هغه ښه ښایسته ښایسته ځایونه دي. نو برای چې په دغه ځای کې خو مسلمان دستي ورته وایي چې نو ستا کور زما درغه ښایسته دي، مجلس یې زما درغه ښایسته دي، ما نه په د ظاهري لباسو په دغه ظرف و پرش باندې نو برای خو آخرت هم دغه رقم دي، د آخرت مالک خو مالا دي، د دې مالک هم مالا دي چې دلته راکړي دي هلته هم راکوي. دغه د یو دلیل وایي او دا یې د بې عقلي خبره ده. الله پاک اوس له دې په دغه خبرې په جواب کې ورته وایي، لکه د هغه خبرې په جواب کې تفصیل څه څه واورېدي، دا بیا د دې خبرې جواب وي. وکم علاوه بخیر ډېر اهلکنا، موږ هلاک کړي دي قبلهم مخکې در دوی، من قرن د پیړیو څخه، هم چې هغه احسن و شایسته و اثاثا از روی سامان و اسباب و رئیا از روی منظر. علاوه نو که دا رقم دا د دې دلیل سي، خو ما داسې ډېر خلک په عذاب هلاک کړي دي، زلزلې مې پر راوستلي دي، توپان مې پر راوستلي دي، په مځکه مې چخلي دي، لکه څوک لکه خپل لکه قارون. خدا عذابونه ما ورکړي دي، مګر ودر ده چې و هغه په سامان کې ډېر بیو لوشي بګرده د سرو زرو بالا نو څه رقم ورته وایم. او په رئیا دا منظر ته د چا وایي چې دا د خپل جوړ دي، شکل یې دي، صورت یې دي، نو ګرځي را ګرځي، دا دې ته د رؤیته څخه دي دا رئیا. اوس هم راد هغه منظر ده دي چې څوک ورته ګوري، لکه موږ هم وایي راځي ولاړ شو داسې منظرې. منظرې معنی دا د لیدلو ځایونه چې ښایسته ښایسته ځایونه وګینو. دغسې الله پاک وایي چې وکم بیخي ډېر اهلکنا، موږ هلاک کړي دي قبلهم مخکې در دغو کافرانو، من قرن نور قرنونو پیړۍ، هم چې هغه څه رقم و، هم چې دوی احسنو دوی ښایسته و تر دغو موجوده کافرانو، اثاثا از روی سامان، دغه ظرف و پرش سامان دي، دغه هم تر دوی ښایسته و، و رئیا از روی منظر، چې دته دې کتلې منظر هم تر ده ښایسته و. نو که دا د دې دلیل وایي چې پر الله پاک رانو، دای ولې هلاک کول؟ الله خو به دغونه ډېر خلک هلاک کړي دي. نو دا چې اسباب د چا برابرې صورت یې ښایسته دي، دا معنه چې پر الله ګران دي، بر دا دې عزت مندي په آخرت کې الله خود ته ما هلاک وکړ، عذاب پر اوستلی دي. کته وشنو ما ته چې زه نه یم پر الله ګران، دا سوال کوي نو ولې وخت راکړې د څه مې دې په مځکه چیخ کې بس مځکه دې سره وچي، ما دې نو خو دا الله تعالی قدرت په ارسه رسېږي، چې ما رسېږي ما دې د څه په مځکه چیخ کې. دغه خوم وایي که پر دغه سی بیان ورسم را ولا چې ارسه عذابونه دي، دغه جواب سور کی. قل ورته وای ای پیغمبره، ورته من هر هغه څوک کانه چې هغه یې فی ضلالت یې په گمراهي او په کفر کې یې، فلیمدد نو الله تعالی اوږدوالی ورکوي، فلیمدد نو اوږدوالی ورکوي له هو دلر الرحمن و رحمان ذات کوره رحمان یې یاد کړي، ولې رحمان خو مانا په دې دنیا کې رحمت کوونکی دی، هم پر چا هم پر چا، هم پر مسلمان هم پر کافر. نو فلیمدد نو اوږدوالی ورکوي له هو دلر الرحمن و رحمان ذات، مدن اوږدوالی، اوږدوالی ورکوي په چیشي کې، په جایداد و په مال و په عمر کې، دغه الله تعالی ګرد ورله ورکوي اوږدوالی. دا اوږدوالی د تاکید دپاره چې دا کافران ته خورا ډېر ژوند هم ورله راورکي، او دته د مثال په طور نور نعمتونه هم ورله راورکي. دی لا دوه کاسې دی چې په خدای څونه ګران یم، ګوره د مخه لک ورکوي اوس لس لکه سوې، د مخه دوه موټره اوس څو موټره دا رقم دی وایي. نو فلیمدد اوږدوالی ورکوي معنی مدت ورکوي، مهلت ورکوي له هو دته الرحمن و رحمان ذات، مدن مهلت ورکول، اوږدوالی ورکول په عمر و په جایداد و په مال کې. نو دا د دې دلیل نه دی د الله ورکوي تر څه وخت ورکوي، حتی اذا راوا ما یوعدون، حتی تر هغه وخت یې ورکوي دغه مهلت و دا اوږدوالی په مال و په جایداد و په ژوند کې. اذا هغه وخت تر اوش دی وویني ما هغه شی وویني، یوعدونه چې د دوی سره وعده کول کېږي، د کفارو سره چې اوس وعده کول کېږي، خو یا د هغه ورته وایي چې عذاب در باندې راځي، یا به قیامت راځي، د قیامت عذاب در باندې راځي. علاوه تر هغه وخته چې دی د عذاب سره مخ کېږي، دته دغه امداد زه ورکوم، دا معنی ده اوږدوالی ورلر ورکوم، د عمر و د جایداد دا ګرد ورکوم، تر څو چې څه کېږي، حتی تر هغه وخته اذا هغه وخت تر او چې دی وویني ما هغه شی وویني، یوعدونه چې د دوی سره وعده کول کېږي. كتوا دي سر نوعدا دا كما كول كيجي، إما العذاب وإما الساعة، لا وإما العذاب يا دا عذاب ويني كزور تواما، وإما الساعة يا قامت ويني ترداغ وقت دا سر داغ شزك وما دا جاكا بير سر أتشاغ ويني بارا سچل كيش. فسجر يعلمون شديبون بارا فوسي من هو شر مكانا وأغضعك جنده، دلته به باره د ده سر خلاصي، نو خو سادي سر نه خلاصي، ولي خو ما ده ته نعمتونه ورکړي چې دی غوټه دي پکښي کې. فسن و جر دی یعلمون، دی به پوه به سي څوک، من هغه څوک به پوه سي هو چې هغه شرون شر دی مکانن از روی ځای، و اغضعف و کمزوري دی جندن از روی لشکر. نو مسلمان ته خود نن د دې دنیا دغه شی ورته باره لستا لشکر کم دی، چی شي دی لشکر دی هغه رقم دی سړی په شرمیږي، اسلحه یې چی شي دی، تعلیم یې چی شي دی، کیسه یې چی شي دی، دا دی لشکر دی، ضعیف لشکر لري. او بل دې ځای څه رقم دی، ستا د شپکې ځای ته ما ته راوشه، ته څنګه ځای بېږي، زایی ولی که داغ دیزه داغ سر زملانه و میکروب زنی اخلاق متبکشی کی بیجش نو الله پاک وای چه دیده داد قامت داغ مشاهده او کی یادداش پدی دنیا که عذاب پر راسی پر دبانی دلت دای پویرچش مکان دچه اصلی بادی برای بذان ولی خدا دلت برای عذابونه گرده یقینسی چیز ما مکانم پر خدای چه بادی لشکر میم کم زور دخو ما دیپای و نکرده دوغند لشکر سراسر آدی الله پاک عذاب را در راک داد سر بدالت خلاصی پترجمه کدایش تیش پوسی چه دی عذاب یا ساعت و قامت ویونی فسجر دی علمون دی بپوسی سنگ بپوسی چه من چوک دی هو اغه شرون چه اغه شر دی مکان از روی مکان زای و اغدعو پو کمزوری دی جندن از روی لشکر در لشکر کمزوری بدل تور معلوم است برای ارتوی چگر در نرطو جرامخ که دالا دیوی ملکی جواب نلریم برای بدا قصدت معلوم است دالا و تالا قدرت سونه دی دلت دالا پا قدرت دی سات کری رخشندون پوینو و یزید الله الذین اهتدوا هدا و یزید و رزیاتی الله علا پاک الذین و آغا خلقو تا اهتدو چه دی پر هدایت که ایمان راوری دی هدن هدایت و رزیاتی چه یپ لا انسان مخ ایمان تا سو علا و آغا تا هدایت و رزیاتی علا و جده سرزما داغ احسان دی چه پا دنیا که با ده زره نور دا ایمان و رکم نور با دا علا رو تا شایستا کمانو و یزید و رزیاتوی الله علا پاک الذین و آغا خلقو تا اهتدو چه دی هدایت سیوی دی مانا ایمان یا په نسب سوی دی په دې دنیا کې د ورزیاتی ودی ته هدن هدایت فسیالا وی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا والباقیات پات کې دونکو الصالحات اغنیک اعمال چې دی پات کې دونکو دی په اعتبار سره د اجر دغه څونه چې وستل منځ وکي چې سر منځ وکي کوم دی خدای چې وسنی ویني چې دل منځ دلته ولاړ اده ما پښین دی کوم دی هغه د لاس کاله یې مخ کې کوم دی او د دې باقیات صالحات علاوه دا پات کې دونکو دی نو خدای معنا د مزدوری په لحاظ مزدوری دایمه د درته کېل دغه څوک به نس میټه ولا بس چې الله ولي کل بس دی والباقیات پات کې دونکو الصالحات اغنیک نیک اعمال خیر دغه ګټور دی عند ربک په نس در پښتا مسلمان ته و چاته مګور و او غدا دو اغا رئیا اغا دو منظر تا مگوره چه منظر شایسته دی اغا دو اثاث و اسباب تا مگوره تا داغ تو ورستاغ باقیات و صالحات که تا داغ باقیات و صالحات که در کم وقت دو سر بقا که چه دای مازی جبنده چه عذابی وجدی او دا ساعتی وجدی کسا گرده سر اخلاس است نه لشکر بیاستا نه دا اساس و سامان است نه دا شم منظر است ستا دا پر ار المنز ار روجه ار لا اله الا الله حتی دا باقیات و صالحات در جمع فداغ انیکو اذکار هم سویده چه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله الله و اداغ تراغی گرد خیر ما زواه والباقیات و صالحات دا پاتکی دونکی نیک اعمال خیرون دا گتور دی عند ربک پنیز دا ربستا ګورې عند ربک ای ولي وای دا غسه د انسانانو په منظر کې چې نورته ګورې په سترګو ته ګورې خوړ انسان ته هغه خوښ ښکاری علاوه از ما په نیز به دغه ماته شش ښکاری دغه شدینو دا خیر دي څنګه خیر دي ثوابا از روی ثواب د دې ثواب ډیر بهترین دی هغه د اساس او هغه د منظر چې کافر درلود دا هغه چې دی هغه ثواب یې نسته بدله کړه بدله کړه د ورځښت نه هغه خیر دی خو نه دی د مؤمن غیر خیر دی په ثواب کې نو و خیر ما رد و خیر خیر دی دغه شیان مردن از روی انجام مرد چا سره پر لرو بیرته ور لرو ور ګرځي نو د مرد خو جنت نو دا شیان خیر دی مردن از روی مرجع معنی چا دی ور لرو ور ګرځي از روی انجام و کار نو تر دغه ځای پر دوی خبرې وای کی د مبتدعين در نقل شوی معنی چې دغه کفار په مبتدعين زیاده و چې یو هغه و چې په بارک ده قیامت سوال درلودي ول بیا چې زمر سم ما براجوندې کی دغه تفصیل یو ورکې بلې په باره کې دغه آیاتو چې د جنت او د دوزخ بحث کې په دغه کې درلودي بلې زی پر دې دنیا قیاس هم د کافرانو و وس ما ژوند شری کس تاغه شری چې وس ما غشه دی حالت هم زمغه شری د دې دنیا مالک مالا دی دغه دنیا مالک مالا دی چې د ما ته په شان نظر کتلې دغه په شان نظر الله دغه جواب ورور کی چې تا نظر چې دغه مختصر دی د ستار شمه نظر د ستار شاس باب دا ستر مرګه به قادر سره کې نو یک سخلاص شو د مؤمن د هدایت او باقیات صالحات دا چې خیر دی از روی ثواب خیر دی از روی مرد دا چې مرد انجام ډیر بهترین دی نو دغه مضمون تر دې ځای باندې وړاندې شو واخر الله تعالی الحمدلله رب العالمین.